نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصلي عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم والفريقين من ارب ومن عجم سمردا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذوالکرمی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعتہ مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم دسویں پارے کرکو نمبر 3 پڑھ رہے ہیں اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 52 شروع ہے. جیسا کہ کل کے سبق میں گزرا کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی تو دیکھے کہ جب فرشتے کافروں کو موت دیتے ہیں تو وہ کس طریقے سے لوہے کی گرم گرزوں سے ان کے چہروں اور پیٹھوں اور انہیں کیسے عذاب جہنم کا آگ کا یہ کیوں ان کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے منکرین کے ساتھ. فرمایا یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی بھیجی ہوئی کمائی ہے, یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اب وہ کون لوگ ہیں قبض کرتے وقت فرشتے جو ہیں وہ لوہے کی گرم گردوں سے مارتے ہیں اور اس کے بعد قیامت تک قبر میں عذاب دیتے ہیں اور قبر کے بعد حشر کا عذاب اور حشر کے بعد جہنم کا عذاب. تو وہ کون لوگ ہیں جن کی موت اتنی عبرتناک اور اتنی دردناک ہوتی ہے؟ تو فرمایا کداب آل فرعون, جیسے فرعون والے, فرعون کو ماننے والے, والذین من قبلہم, اور جو ان سے پہلے تھے کفروا بآیات اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے، یعنی فرعون اللہ کی آیتوں کا منکر تھا، فرعون کے ماننے والے اللہ کی آیتوں کے منکر تھے، اور اس سے پہلے جتنے بھی اللہ کی کتابوں کے منکر، اللہ کی نشانیوں اور آیتوں کے منکر، کہا ان کے ساتھ اسی طریقے سے فرشتے پیش آتے ہیں، جب ان کو ان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اسی طریقے سے سختی کے ساتھ ان کی روح نکالی جاتی ہے، اور انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ جل مجد الکریم نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑا، اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ، بے شک اللہ قوت والا ہے، شدید العقاب اور سخت عذاب والا ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں، انبیاء اکرام کا انکار کرتے ہیں، تو کہا ان لوگوں کی موت اتنی بھیانک ہوتی ہے، ان کی قبر و حشر اتنی سخت ہوتی ہے جس نے بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ چونکہ فرعون گمراہوں کا بادشاہ اور گمراہوں کا لیڈر ہے، اس لیے اس کا نام بالخصوص لیا گیا، جو بھی اللہ کی آیتوں کا منکر ہوگا، جو بھی اللہ جل مجد الکریم کے احکام کا منکر ہوگا، کہا اس کو ہم اسی طریقے سے پکڑتے ہیں، اور اللہ قوت والا ہے، یہ نہیں ہے کہ منکر زیادہ ہو جائیں گے تو کیسے پکڑا جائے گا، یا طاقتور ہو جائیں گے تو کیسے عذاب دیا جائے گا، اللہ قوی ہے اور شدید العقاب ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا، اس لیے کہ اللہ کسی نعمت کو تبدیل نہیں کرتا، نعمتن کسی نعمت کو تبدیل نہیں کرتا، انعامہا علی قوم، جب وہ کسی قوم پر نعمت کرتا ہے، یعنی جب کسی قوم کو اللہ جل مجد الکریم نعمت کرتا ہے تو وہ چھینتا نہیں ہے، اللہ تو رحیم و کریم ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو یہ کیا کہ کبھی تو قوم بڑی، یعنی جیسے مسلمان عزت بڑی تو کبھی چلے گئے، اللہ نے نعمت دی تو اللہ نے نعمت تبدیل کیوں کر دی؟ کل تک تو مسلمانوں کا نام جو تھا وہ عزت کا ضامن تھا، کل تک تو اسلام میں آنا عزت کا ایک ضمانت دیتا تھا، لیکن آج کیا ہوا؟ آج مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہو گئے؟ ایک وقت تھا کہ لوگ مکے والوں کی عزت کرتے تھے، وہی مکے والے، وہی ابو جال اور ابو لات ذلیل و خوار کیوں ہو گئے؟ اللہ کہتا ہے میں نعمت دیتا ہوں تو میں تغیر نہیں کرتا، اس کو تبدیل نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسهم، جب تک کہ وہ خود نہ بدل جائیں، ہاں اپنی نعمت کو، اللہ کی نعمت کو جب لوگ خود چھوڑ دیں، اللہ نعمت چھینتا نہیں، جب نعمت کی ناقدری ہونے لگے، جب نعمت کا کفران ہونے لگے، جب نعمت کی بے ادبی ہونے لگے، تو پھر اللہ اپنی نعمت واپس لیتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اپنا واپس نہیں لیتا، ہاں خود یہ نعمت کو بدل دیتے ہیں، یہ نعمت کو زحمت میں بدل دیتے ہیں، یہ رحمت کو عذاب میں بدل دیتے ہیں، یہ اللہ کی عطاؤں کو یعنی بے حیائی میں بدل دیتے ہیں۔ تو کہا اللہ جل مجد الکریم نے کہ میں نعمت کرتا ہوں، میں احسان کرتا ہوں، تو میں اس کو تبدیل نہیں کرتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتیں گننے پہ آؤ تو گن نہیں سکتے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہا اگر نعمتوں کا شکر ادا کرو تو میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا، میری طرف سے نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ لیکن جب آدمی نعمت کا انکار کرتا ہے، جب آدمی نعمت کے بدلے میں، اچھائی کے بدلے میں برائی کو قبول کرتا ہے، تو یہاں یعنی فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ نعمت دیتا ہے تو اس کے ساتھ نعمت کو بڑھاتا جاتا ہے، کب تک؟ جب تک نعمت کا انکار نہ کیا جائے، جب تک نعمت کی بے ادبی نہ کی جائے۔ امام سدی القبیر بہت بڑے محدث اور سکہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں نعمت سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، کہ رب نے نعمت دی لیکن مکے والے نے اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا، رب نے قرآن دیا لیکن لوگوں نے اس کا شکر ادا نہ کیا، بجائے اس کے کہ اللہ کے محبوب کی شکل میں، صورت میں جو نعمت آئی تھی، رب کا شکر ادا کرتے، الٹے مخالف ہو گئے، اسی نعمت کو اتنا تنگ کر دیا کہ مکہ شریف چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ جیسا دوسری آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ یہودی اور عیسائی جانتے ہیں کہ یہ نبی اللہ کی نعمت ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ، پھر انکار کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، نعمت عظمیٰ رب کی بڑی نعمتیں ہیں، رب کی اتنی نعمتیں ہیں گن نہیں سکتے، ایک انسان کے اپنے جسم میں کتنی نعمتیں ہیں آدمی شمار نہیں کر سکتا، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت رب کی اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو مکے والوں نے اس نعمت کو بدل دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، ہم گمراہی میں تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، ہم بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کو چھڑا کر ایک اللہ کی عبادت کی ہمیں ترویج دے دی، لیکن ان ظالموں نے انکار کر دیا۔ تو جب انکار کیا تو رب نے کہا جب تم نے خود ہی بدل دیا، تم نے خود ہی میرے نبی کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، تو اب تمہیں سوائے ذلت کے دنیا آخرت میں اور کچھ نہیں ملے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی درخواست پیش کرنے کی ضرورت نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں کہ فلاں قوم نے تیری نعمت کے ساتھ کیا کیا، اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ اللہ نعمت عطا کرتا ہے تو پھر کفر بھی سنتا ہے، اس کی ناشکری بھی سنتا ہے، اور اگر کوئی نعمت کا شکر ادا کرے تو اللہ اس کو بھی سنتا ہے، نعمت گزار کو بھی، شکر گزار کو بھی دیکھتا ہے اور ناشکرے کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جل مجد کہیں کہتا ہے کہ میں نعمت ادا کرتا ہوں تو اس کا شکر ادا کیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرا شکر ادا کریں تاکہ میں نعمت کو اور بڑھاتا جاؤں۔ قضا بے آل فرعون، جیسا کہ فرعون والوں نے انکار کر دیا، تو آل فرعون نے انکار کر دیا۔ اب یہاں آل سے مراد فرعون کی صرف اولاد ہی نہیں ہے، فرعون کی تو اولاد ہی کوئی نہیں تھی، فرعون تو لا بلد تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو حضرت سیدہ آسیہ نے پالا تھا جو فرعون کی بیوی تھی، مومن ہو گئی تھی، مسلمان ہو گئی تھی، فرعون کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی۔ لیکن دیکھیے ابھی پچھلی آیت میں بھی کداب آل فرعون کا لفظ آیا، یہاں بھی آل فرعون، تو کیا مطلب؟ یعنی فرعون کو ماننے والے۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب آل کا لفظ آئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد تو اس میں شامل ہے ہی، جو بھی آپ کی شریعت پر عمل کرے گا، کل و تقی نقی عالی، ایک لحاظ سے اب پوری امت مسلمان بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل محمد گنی جاتی ہے، آل اسلام گنی جاتی ہے۔ تو کہا وہ لوگ کداب آل فرعون، جیسا فرعونیوں نے انکار کیا تھا، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کا بھی یہی دستور تھا، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کر دیا، فأہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب۔ کتنی قومیں ہیں، کچھ کا ذکر ہم پیچھے قرآن میں پڑھ چکے، کچھ کا ذکر آگے آئے گا۔ گناہوں کے سبب زمین کو الٹ کے رکھ دیا گیا، پتھروں کی بارش برسا دی گئی، اور کتنی قوموں کو ان کے گناہوں کے سبب غرق کر دیا گیا، اور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا۔ یہ واقعہ مفصل ہم پڑھ چکے کہ دریا میں سارے کے سارے فرعون سمیت فرعونی جو تھے وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، کیونکہ سب کے سب ظالم تھے۔ ظالم کی سزا یہ ہے، ظالم یعنی ایک تو کسی پر بھی ظلم کرتا ہے اور پھر اپنی جان پر بھی ظلم کرتا ہے، گناہگار جو ہے حقیقت میں اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ چار دن کی چاندنی ہے، اس کے بعد پھر اندھیری رات شروع ہوگی، پھر قبر ہوگی، پھر حشر ہوگی، پھر جہنم ہوگی۔ تو چند دن عیاشی کر کے، چند دن اللہ رسول کی مخالفت کر کے کیا کمایا؟ اپنی جان پر ظلم کر لیا، اب اپنی جان کو عذاب میں ڈال دیا، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر حشر میں بھی۔ تو اصل سب سے بڑا ظالم تو وہی ہے جو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، اور حقیقت میں ہر ظالم اصلی اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے، جو کسی پر ظلم کرتا ہے۔ جیسا کہ سینہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ ظالم مظلوم کی دنیا تباہ کرتا ہے، اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ تو دنیا تو چند دن کی ہے، آخرت تو صدیوں پر محیط ہے، اس کی تو یعنی اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ کتنے سو سال، کتنے ہزار سال تک رہے گا۔ تو کہا کیوں ان کو تباہ کیا، کیوں غلط کیا؟ کل کانو ظالمین، تھے ہی ظالم، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے برا جانور وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا، جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ اب دیکھیے یہاں یعنی جانوروں سے بھی بدتر، اور وہ جانور یعنی انسان کو یہاں جانور کہا گیا، یعنی چلنے پھرنے والا جانور، انسان واقعی جانور ہے بلکہ جانور سے بھی کیا گزرا ہے، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو نہیں سنتا، اگر ان پر عمل نہیں کرتا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہا ہم نے انسان کو بڑی اچھی شکل دی، بڑا خوبصورت بنایا، سمر دد نہ ہو اسفل اسافلین، اور اتنی عقل دے کر، اتنی شکل دے کر، اتنی عزت دے کر پھر کہا اسفل اسافلین میں پھینک دیا، پھر انسان ابو جہل بن گیا، ابو لہب بن گیا، فرعون بن گیا، پھر کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے وہ تو احسن تقویم میں شامل، وگرنہ جانور کل ہم بل ہم انعام بل ہم عدل، وہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، تو وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کہا وہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، لا یومنون، جو ایمان نہیں لاتے، تو یہاں انسان کو جانور کہا گیا، کافر کو جانور کہا گیا، حقیقی بات ہے وہ جانور کروڑوں درجے اچھا، جو میرے آقا کو پہچانتا ہے، جو رب کو پہچانتا ہے، جو آقا کی تعریف کرتا ہے، اور وہ نام نہاد انسان جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہلاتا ہے، اپنے آپ کو عقل مندوں کا باپ کہلاتا ہے، اگر آقا کو نہیں پہچانتا تو ابو جہل بن جاتا ہے، اگر کہ کتنا خوبصورت ہو ابو لہب بن جاتا ہے، وہ آگ کا باپ بن جاتا ہے، کتنے کتنے خوبصورت دنیا میں لوگ آئے، لیکن کہاں ہیں آج جن لوگوں نے یعنی اپنی خواب خوبصورتی پہ گھمنڈ کیا، بے حیائی میں پڑے، آج ان کی قبروں کی مٹی کو دیکھو کہ وہاں کیا خاک اڑ رہی ہے، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، تو وہ انسان جس کو حسن دیا، جمال دیا، عقل دی، زبان دی، سب کچھ دیا، اگر ان کے باوجود اللہ رسول کو نہیں پہچانتا تو جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے، جانور بھی آپ دیکھیں کسی کتے کے سامنے آپ کو ایسا کھانا ڈال دیں جو اس کی صحت کے مضر ہو، وہ سونگھ کر چھوڑ دیتا ہے، چلا جاتا ہے، نہیں کھاتا، کتنے جانور ہیں جو ان کا کھانا نہیں ان کے سامنے ڈالیں وہ نہیں کھاتے، لیکن انسان ایسا ہے جو سب کچھ کھا جاتا ہے، حرام بھی کھایا جا رہا ہے، حلال بھی کھایا جا رہا ہے، کتا تو سونگھ کے چھوڑ دے گا لیکن یہ بدبودار شراب بھی پی رہا ہے، یہ خنزیر بھی کھا رہا ہے، یہ رشوت بھی کھا رہا ہے، یہ سود بھی کھا رہا ہے، تو جانوروں سے کیا دیا گزرانا بن گیا کہ جانور ان کی زندگی کیا ہے، جانور کی زندگی تو سوائے شہوت اور کھانے کے اور کچھ مقصد نہیں رکھتی، یعنی جانور صرف کھاتا ہے، شہوت پوری کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کیا زندگی ہے، کیا وہ محل چاہتا ہے، کیا وہ کوٹھیاں چاہتا ہے، کیا وہ اچھی گاڑی چاہتا ہے، ایئر کنڈیشن چاہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا اس کا، سوائے ان دو چیزوں کے، سوائے شہوت اور کھانے کے اس کو کیا ہے، لیکن اگر انسان بھی اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا لے، جو سب کو جاننے کے باوجود کہ زندگی میں آیا تو صرف کھانے کے لیے آیا، شہوت کے لیے آیا، اولاد پیدا کرنے کے لیے آیا، دنیا کمانے کے لیے آیا، تو کہا پھر کھانا تو تم سے زیادہ جانور کھاتے ہیں، بچے تو تم سے زیادہ جانور پیدا کرتے ہیں، تم تو ان سے بھی گئے گزرے ہو، تو کہا اللہ کے نزدیک سب سے برا جانور وہ ہے جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتا اور ایمان نہیں لاتا، انکار کرتا ہے، اللہ دینا احتا من ہو جن وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، ثم ينقضون عهدهم، پھر انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، یعنی یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا وعدہ تھا کہ اگر کوئی مدینہ طیبہ پر حملہ کرے گا تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور جب کوئی مدینہ کے بعد مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، کافر کا ساتھ بھی نہیں دیں گے، لیکن جب یعنی جنگ خندق ہوئی، جنگ احزاب ہوئی، تو یہودیوں نے ظالموں نے در پردہ کفار مکہ کی مدد کی، ان کو اسلحہ دیا، جاسوسی کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے اور کہاں کمزوری ہے، تو کہا ہے محبوب آپ نے ان سے ایک عہد کیا تھا لیکن انہوں نے عہدہ توڑ دیا، فی کل مرہ، ہر مرتبہ ایک مرتبہ وعدہ توڑا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم وعدہ توڑنے والے ہو لہذا تمہیں سزا دی جائے گی، انہوں نے معافی مانگی کہ حضرت ہم بھول گئے، ایک مرتبہ معاف کر دیجئے، آئندہ کے بعد نہیں ہوگا، پھر معاہدہ ہوا، لیکن ظالموں نے پھر توڑ دیا، کہا ہر مرتبہ اے محبوب انہوں نے وعدہ توڑا، وہم لا یتقون، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ متقی نہیں ہیں، معلوم ہوتا ہے متقی آدمی وعدہ کر کے توڑتا نہیں، اللہ سے ڈرنے والا وعدہ کر کے توڑتا نہیں، تو دیکھیے وعدہ کسی سے بھی ہو جائے، معاہدہ کسی سے بھی ہو جائے، چاہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے، معاہدہ کرنے کے بعد کافر سے معاہدہ کرے اس کا بھی پاس کرتا ہے، عیسائی یہودی سے معاہدہ کرے اس کا بھی پاس کرتا ہے، تو رب جل مجد الکریم نے فرمایا محبوب آپ کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا لیکن ہر مرتبہ انہوں نے وعدہ توڑ دیا، ہم وہ لوگ ہیں. دیکھیے یہودیوں نے تو مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا, ہم وہ لوگ ہیں, اللہ معاف کرے, ہم نے اللہ رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑ دیے, ہم نے بھلا دیے وعدے. ہر مرتبہ ہم توبہ کرتے ہیں پھر توبہ کو توڑتے ہیں, رب سے وعدے کر کے آئے لیکن پھر ہم نے آ کے وعدوں کو توڑ دیا تو رب کہتا ہے فَأَنَّا پھر ہر بے, اب اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ تو انہیں ایسا قتل کرو جن کے اور ان کے پسماندوں کو بھگا دو. یعنی جب جیسا میں نے کل بھی عرض کیا کہ اللہ کہتا ہے جب تم جنگ میں جاؤ تو مسلمانوں پھر بزدلی نہیں دکھانا, اب یہودیوں کے ساتھ لڑو اور بہادری سے لڑو اور ان ظالموں کو قتل کرو اور جو بچ گئے ہیں ان کو راہ فرار اختیار کرنے کے لیے مجبور کر دو اور ان کو بھگا دو. لعلہم یذکرون تاکہ وہ کچھ یعنی غور و فکر کریں, کچھ عبرت پکڑیں کہ ہم نے وعدہ خلافی کی تو ہمیں سزا ملی ہے. آئندہ سے وہ سمجھ جائیں کہ یہ نبی بر حق ہے, یہ اسلام بر حق ہے, لیکن ظالموں نے قطن کسی قسم کا کوئی عبرت نہ پکڑی. مدینہ سے نکلے خیبر میں چلے گئے, اب خیبر فتح ہوا وہاں سے نکلے کسی اور جگہ چلے گئے, لیکن انہوں نے ان تکلیفوں پر ان یعنی سزاؤں پر بھی یہ اخذ نہ کیا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے, ہمیں اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً اور اگر تم کسی قوم سے دگے بازی یا خیانت کا اندیشہ کرو فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ تو ان کو پہلے بتا دو کہ بھئی تم لوگ ایسے ہو کہ تم ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا توڑ رہے ہو, لہذا اس سے پہلے کہ تم ہمیں دھوکہ دو, اس سے پہلے کہ جب وقت آئے تو تم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لو اور تم دشمن کے ساتھ مدد کرنے لگو, اس سے پہلے ہی ان کو بتا دو کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارا تمہارا وعدہ ٹوٹ گیا, تم اپنی حفاظت کے ذمہ دار, ہم اپنی حفاظت کے ذمہ دار. ان اللہ لا یحب الخائنین بے شک اللہ خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا, اللہ دھوکے بازوں کو پسند نہیں کرتا, اللہ دھگے بازوں کو پسند نہیں کرتا. تو طریقہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہارے ساتھ ایک بظاہر تمہارا جو دوست ہے تمہارے ساتھ خیانت کرے, تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کرے, اور پھر جب تمہیں یہ موقع ملے تو پھر تمہیں پتا چلے کہ اب پھر معاہدے پر یہ خیانت پر آمادہ ہے, تو پھر اس کو کہہ دو کہ بھئی تیری میری راہیں جدا ہیں, اب میرا تیرے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ تو بےمان خیانت کریں اور تم معاہدے کے چکر میں بیٹھے رہو کہ ہم نے تو معاہدہ کیا ہوا ہے, وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے, کیونکہ ان پر یعنی کسی قسم کا بھی جو ہے وہ یعنی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یہودیوں عیسائیوں پر کفار پر تو یہود و نصارہ پر اعتماد چونکہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو پہلے ہی بتا دو کہ تمہارا ہمارے ساتھ معاہدہ تھا لیکن تم چونکہ معاہدے کو توڑ رہے ہو, لہذا ہم تمہارے ساتھ معاہدہ ہم بھی توڑتے ہیں, معاہدہ ان کے سر پہ پھینک دو اور اپنی جگہ پر تیاری کرنے لگو, کیونکہ اللہ کسی خائن کو پسند نہیں کرتا, اللہ دگے باز کو پسند نہیں کرتا, چاہے وہ کافر تو ہیں ہی دگا باز, یہودی عیسائی تو ہیں ہی خائن, چاہے وہ نام نہاد مسلمان ہی کیوں نہ ہو, کلمہ پڑھ کے خیانت کار ہو, کلمہ پڑھ کے خیانت کرے تو کہا اللہ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. کئی مرتبہ میں نے یہ حدیث عرض کی کہ منافق کی نشانی یہ ہے اذا اوتو منا خانہ, جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے, تو اللہ خیانت کار کو تو پسند نہیں کرتا, چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو, چاہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو, چاہے وہ اللہ رسول کے ساتھ ہو. جیسا بھی چند دن ہوئے ہم نے پڑھا کہ اللہ کہتا ہے اللہ رسول کے کاموں میں بھی خیانت نہ کرو اور اپنے کاموں میں بھی خیانت نہ کرو, تو وہ خیانت کار جو چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, جو اللہ رسول کے کاموں میں خیانت کرے, جو اپنے مسلمانوں کے کاموں میں خیانت اور جو اپنی ذات میں خیانت کرے, حقیقت میں ہم اپنی ذات میں خیانت کرتے ہیں, ہم جب اللہ رسول کے احکام کو نہیں مانتے, ہم جب جھوٹ بولتے ہیں, ہم جب گانا بجانا سنتے ہیں, ہم جب بے حیائی دیکھتے ہیں تو اللہ کی دیوی آنکھوں میں امانت میں خیانت کرتے ہیں, کانوں کی امانت میں خیانت کرتے ہیں, زبان کی امانت میں خیانت کرتے ہیں, ہم جب اللہ کے حکم کے بغیر خودکشی کرتے ہیں تو اللہ کے دیوے جسم کی امانت میں خیانت کرتے ہیں. تو کہا اللہ خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا, اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. بلا یحسبن الذین کفروا سبقوا اور ہرگز کافر اس گمانڈ میں نہ رہیں کہ وہ سبقت لے جائے. یہاں یا تو سبقت لے جانا ہاتھ سے نکل جانا ہے کہ جب جنگ بدر سے کچھ لوگ بھاگ گئے 70 آدمی قتل ہو گئے، 70 آدمی گرفتار ہو گئے، باقی بھاگ گئے، تو اللہ کہتا ہے یہ گمان نہ کرنا کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، ہم آگے بڑھ چکے ہیں، اب ہمیں مسلمان کچھ نہیں کہیں گے، یا مسلمان ہم تک پہنچیں گے نہیں، یا اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا. کہا انہم لا یعجزون، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ دوبارہ ان کو پکڑے گا. یا سبقو کا بے معنی ہے دنیا میں سبقت کر جانا، کہ کافر یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑی ترقی کر گئے، ہم بڑے مال دولت والے ہو گئے، اب ہمیں یعنی کسی کا کوئی ڈر نہیں. تو کہا تم اللہ کو عاجز تو نہیں کرتے، تم چاند پر پہنچ سکتے ہو، تم ایٹم بم بنا سکتے ہو، تم کائنات کو تباہ کر سکتے ہو، تم جس کو چاہو اپنا دشمن سمجھ کے ہلاک کر سکتے ہو، لیکن اس دنیاوی سبقت کو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تمہیں پکڑے گا نہیں، تم اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے. اللہ چاہے تو منٹوں سیکنڈوں میں آج کافر ترقی کر کے سبقت کر کے کہاں تک پہنچ گیا، رب کا انکار ہونے لگا، رب کی جنتوں کا انکار ہونے لگا، رب کی ذات کا انکار ہونے لگا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہی رشیا جو آج ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا، کبھی یہ گمان کرتا تھا کہ میں معاذ اللہ استغفر اللہ صدر برزنیف نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے رب کو ڈھونڈوں گا کہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، ساری دنیا تو ہمارے قبضے میں ہے، یہ مسلمان کے رب کو پوچھتے ہیں، آج کدھر ہے وہ، آج اس کی قبر کدھر ہے، آج اس کا نام کوئی نہیں لے رہا. تو رب کہتا ہے ترقی کرتے کرتے، سبقت کرتے کرتے، کافر یہ نہ سمجھے کیا وہ ہاتھ سے نکل گئے، اب ان کو کوئی پوچھے گا نہیں. کہا نہیں، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم ہوا میں اڑ تو سکتے ہو، تم پانی میں یعنی پانی پہ تیر تو سکتے ہو، لیکن اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ چاہے تو اڑتے ہوئے جہاز کو سینکڑوں میں غرق کر دے، اللہ چاہے تو چلتے ہوئے سمندر میں جہاز کو غرق کر دے، اللہ چاہے تو دنیا کے بادشاہ کو ایک منٹوں میں نیست و نابود کر دے. تو کہا اپنی دولت پہ اتنا گھمانڈ اور اپنی طاقت پہ اتنا گھمانڈ نہ کرنا، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مسلمانوں اپنی اسلحے کے لحاظ سے تیاری کر کے رکھو، اپنی تیاری مکمل رکھو. مِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، چاہے گھوڑے باندھ کر، تُرْهِبُونَ بِهِ، ان کے دلوں میں دھاک بٹھا دو، عدوًا للہ، جو اللہ کے دشمن ہیں، وعدوکم، اور جو تمہارے دشمن ہیں. مسلمان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ مسلمان، اپنی جنگی طاقت، اپنی جنگی حکمت عملی ہر وقت تیار رکھ. افسوس آج ہم قرآن کی ان چیزوں کو بھول گئے. اسلام قرآن نے ہمیں بتایا تھا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہو، اور جو تم کر سکتے ہو، وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جو تمہیں قوت بن پڑے وہ تم تیار کر کے رکھو. مِن قُوَّتِن، ہر قسم کے اسلحے سے، چاہے اس وقت چونکہ گھوڑوں پر جنگ ہوتی تھی، گھوڑے ہیں، تیر ہیں، آج بندوقیں ہیں، آج بم ہیں، تو کہا تیار کر کے رکھو. مسلمان عیاشی میں پڑ گئے، مسلمان جو ہیں وہ دنیاوی چیزوں میں پڑ گئے، اس کی طرف نظر نہیں کرتے کہ ہماری جان جو ہے، ہماری شہرت جو ہے، وہ یہود و نصارا کے ہاتھ میں ہے. جب چاہیں وہ ہماری یعنی ہماری شہرت کو دبا سکتے ہیں، جب چاہیں جو حکم منوا سکتے ہیں. ہم عیاشیوں میں پڑ گئے، ہم دنیا کی دولت میں پڑ گئے. اللہ نے کہا تھا یہود و نصارا اور کفار کے مقابلے میں اپنی طاقت کو قائم رکھو، اسلحہ بناتے رہو. اور دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر جب تک مسلمانوں کا اقبال بلند رہا، اسی لیے رہا کہ وہ عیاشی میں نہیں پڑے، وہ یعنی ان چیزوں میں عیاشی میں بے حیائی میں پیسہ خرچ کرنے کی بجائے بہترین اسلحہ تیار کرتے تھے. اپنے نوجوانوں میں یہ فنڈامنٹل ہے، اور ہم خود کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم تو سادے سادے، ہم تو جناب ماڈرن قسم کے مسلمان ہیں، ہم جنگ نہیں کرتے. یہ دیکھیے 2-6 مہینے سے کتنی باتیں یہ گزر چکی، ہر آدمی یہ یعنی بتانا فخر محسوس کرتا ہے، مسلمان تو لڑائی نہیں کرتا، مسلمان تو کچھ بھائی ٹھیک ہے، جہاں صلح کی بات ہے صلح کرتا ہے، جہاں اخلاق کی بات ہے اخلاق سے پیش آتا ہے، مسلمان جیسا اخلاق کسی کے ساتھ نہیں، مسلمان جیسی صلح کسی کے پاس. لیکن جب دشمن تنگ کرے گا تو پھر مسلمان ڈٹنے والا بھی ہے، مسلمان بے غیرت نہیں ہے. تو کہا اپنی طاقت کو تیار کر کے رکھو، ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں تم طاقت بنا کر رکھو اور دھاک بٹھا کر رکھو. یہ دیکھیے ابھی یعنی چند سالوں کی بات ہے کہ ساری دنیا کہہ رہی تھی، پاکستان خود کہہ رہا تھا کہ انڈیا حملہ کرنے والا ہے. جب ادھر سے ایٹم بم کا دھماکہ ہوا، انڈیا بھی خاموش ہو کے بیٹھ گیا، ڈر گیا پتہ چل گیا نا کہ ادھر انہوں نے اس آیت پر عمل کر لیا ہے. وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, تیاری کر کے رکھو, اگر وہ آئٹم بناتا ہے تم بھی آئٹم بناؤ, لیکن ہم تو اور کاموں میں پڑ گئے, ہم نے تو سارے کا سارا اپنا جو یعنی رکھوالی تھی وہ اپنے دشمنوں کو دے دی. یعنی ہمارے ایک مثال ہے کہ اگر گندم کا رکھوالا گدے کو بٹھا دیا جائے, جووں کا رکھوالا گدے کو بٹھا دیا جائے تو وہ تو خود کھا جائے گا, ہم نے رکھوالا ہی ان کو بنا دیا جو ہمارے دین کے دشمن تھے, جو ہماری عزت کے دشمن تھے, جو ہماری یعنی غیرت کے دشمن تھے, جو ہمارے اسلام کے دشمن تھے. ہم نے اپنا سارے کا سارا دفاع ان کے ہاتھ میں دے دیا. سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. ہم نے خود چوروں کو اپنا یعنی سربراہ بنا دیا ہے, ہم نے خود ان کی اپنی سرحدیں ان کے ہاتھوں میں پکڑا دی. اللہ نے کہا تھا خود تیاری کرو, خود اسلحہ قائم کرو اور اپنے جنگ کے آلات جو ہیں ان کو خود بناؤ, اور ہمیشہ سے مسلمان بناتے رہے. ابھی یہ دیکھیے, بجائے اس کے کہ لوگ مسلمانوں کے جو اسلحہ بناتا ہے اس کی مدد کریں, اس کے خلاف ہوتے ہیں. یہ یعنی عجیب معاملہ, اتنے ڈرپوک ہو گیا مسلمان. تو رب نے تو کہا تھا تیاری کرو, اسلحہ تیار کرو, اور جو دشمن بناتا ہے اسے ڈبل تم بھی بنا دو. ترہبون بہی عدو اللہ و عدو کن, اور ڈراؤ ان کو, دھاگ بٹھا دو کافروں پر. اللہ ماشاءاللہ سارے کے سارے ممالک ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور دشمن مان نہیں رہا. کبھی دور تھا کہ مسلمان کا نام سن کے لوگ کانپا کرتے تھے, آج مسلمان جنگ کا نام سن کے کانپتا ہے. آج مسلمان کہتا میں اپنے بھائی کو تیرے حوالے کرتا ہوں, میرے بیٹوں کو ذبح کر دے, لیکن مجھے کچھ نہ کہنا. اور آج کل یہ ہوا ہے, ابھی یہ ہوا ہے کہ ہمارے بھائیوں کو قتل کر ہمیں کچھ نہ کہنا. ہم عقل مند ہیں کہ ہمارے تو مسلمانوں کو جتنا چاہے قتل کر دے. کیوں بھائی, ہم نے عقل مندی سے کام لیا, ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا, مگر نہ ہم بھی پس جاتے. ارے کس نے کہا تھا کہ عیاشی میں پڑھو, کس نے کہا تھا اسلحہ نہ بناؤ؟ اللہ کا تو حکم تھا اپنے اسلحے کو تیار رکھو, اپنی طاقت کو مجتمع رکھو, اپنے نوجوانوں کو تیار رکھو, اور اللہ اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. وآخرین من دونہم, اور جو ان کافروں کے علاوہ ہیں, جو منافق ہیں, جن کو تم نہیں جانتے, لا تعلمونہن ہم, وہ جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں, تمہارے ساتھ گن گاتے ہیں, تمہارے ساتھ معاہدے کرتے ہیں, لیکن اندر سے تمہارے دشمن ہوتے ہیں. بعض نام نہاد کلمہ گو جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن اسلام کے نام پر کلنگ کا ٹیکہ ہوتے ہیں, جو نام تو اسلام کا لیتے ہیں. آج کل یہ مرزائی, یہ قادیانی, یہ جتنے مسلمانوں کے دشمن فرقے ہیں, نام مسلمانوں کا, نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن حقیقت میں اسلام کی جڑیں کاٹتے ہیں. تو کہا ظاہری کافروں کے لیے بھی تیار رہو اور ان باطنی کافروں کے لیے بھی تیار رہو, ان منافقین کے لیے بھی تیار رہو, ان کے لیے بھی اسلحہ تیار رکھو. تم ان کو جانتے نہیں, اللہ تو ان کو جانتا ہے نا, یہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں, تمہاری طرح کلمہ پڑھتے ہیں. اور کتنے لوگ تھے ظالم جو خوشی مناتے تھے, جلوس نکالتے تھے, بھنگڑے ڈالتے تھے, کہ شکر ہے امریکہ کو فتح ہو گئی, شکر ہے امریکہ قابض ہو گیا, مسلمان قتل ہو رہے ہیں, مسلمانوں کا خون جو ہے وہ ندیاں بہ رہی ہیں, اور مسلمان جو ہیں وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں, وہ خوشیوں کے گیت گا رہے ہیں. تو کہا ایسے مسلمانوں کی طرف بھی نظر رکھو جو مسلمانوں کو دیکھ کے یعنی مسلمانوں کو جلتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, جو کافروں کے ساتھ خوش رہتے ہیں. اللہ یعلمہم, اللہ ان کو جانتا ہے. وما تنفقوا من شیئن, ہاں کچھ آدمی لڑ نہیں سکتے, کچھ صرف دولت کے ساتھ وہ خرچ کے ساتھ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. وما تنفقوا من شیئن, اور تم جو بھی خرچ کرو گے فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, وقت خرچ کرو, پیسہ خرچ کرو, قلم خرچ کرو, اپنی زبان خرچ کرو, ہاتھ خرچ, جو بھی کر سکتے ہو, زبان سے کہہ سکتے ہو کہہ جاؤ, لکھ سکتے ہو لکھ دو, بول سکتے ہو بول جاؤ, پیسہ دے سکتے ہو پیسہ دے دو, کسی کو یعنی حلا شیری دے سکتے ہو, شاباش دے سکتے ہو تو وہی دے دو. جو بھی رب کی راہ میں خرچ کرو گے یوفا الیکم تمہیں پورے کا پورا دیا جائے گا وانتم لا تظلمون اور تم گھاٹے میں نہیں رہو گے. قیامت کے روز یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے نقصان میں نہیں رہیں گے گھاٹے میں نہیں رہیں گے. کہا خرچ کر کے تو دیکھو نا, کچھ لوگ لڑ نہیں سکتے, کچھ لوگ وقت نہیں دے سکتے. بھائی جو وقت دے سکتا ہے وقت دے, جو دولت دے سکتا ہے دولت دے, جو اسلحہ دے سکتا ہے اسلحہ دے, جو صرف بول سکتا ہے بول لے. یہ جہاد کئی طرح کا ہوتا ہے, جہاد باللسان ہوتا ہے, جہاد بالمال ہوتا ہے, جہاد بالنفس ہوتا ہے, جہاد بالجان ہوتا ہے, جہاد بالاولاد ہوتا ہے, جہاد بالید ہوتا ہے, جہاد بالسیف ہوتا ہے, جہاد بالرجل ہوتا ہے. کہا جیسے بھی کر سکتے ہو کرو صحیح, تم رب کی راہ میں جو بھی کرو گے اللہ تمہیں پورے کا پورا دے گا اور گھاٹے میں تم نہیں رہو گے. قیامت کے دم تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بین جناح للسلام, ہاں اگر وہ تمہیں سلام کہیں, اگر صلح کرنا چاہیں, فجنا لہا تو تم بھی ان کی طرف جھک جاؤ, تم بھی صلح کرو. وتوکل علی اللہ, اور توکل علی اللہ پر رکھو. اس لیے صلح نہیں کرنی کہ اگر نہ کریں گے تو دشمن بڑا سخت ہے, یہ ہمیں ملیا میٹ کر دے گا, یہ ہمیں تباہ کر دے گا. نہیں, صلح کے برابر صلح کے مقابلے میں صلح ہے, لیکن توکل اللہ پر کرنا ہے, اللہ جل مجد الکریم پر بھروسہ کرنا ہے. انہ ہو السمیع العلیم, بے شک وہی سنتا ہے اور جانتا ہے. تو جب تک آدمی مسلمان اللہ پر توکل کرتا ہے, اللہ جل مجد الکریم تو ان کو دنیا آخرت میں عزتیں دیتا ہے, اور جب آدمی اپنے جیسے کمزور انسان اور کافر پر اعتماد اور توکل کرتا ہے تو وہ پھر ہمیشہ اس کو دھوکہ دیتا ہے, پھر اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے. تو کہا خبردار, وَإِن يَرُودُ وَإِن يَرِيدُ يُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ, اور اگر وہ تمہیں فریب دینا چاہیں, اگر کافر تمہیں دھوکہ دینا چاہیں, فَإِنَّا حَسْبَكَ اللَّهُ, تو تجھے اللہ کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ, اے محبوب تجھے اللہ کافی, وہی جس نے تجھے زور دیا, جس نے تجھے مدد دی, اپنی مدد کے ساتھ جس نے تجھے مضبوط کر دیا. بالمومنین, اور مسلمانوں کا بھی اللہ وارث ہے, مسلمانوں کا بھی ہاتھ مضبوط کر دیا. اللہ جل مجد الکریم پر جو توکل کرتا ہے, اللہ اس کو اپنی مدد کے ساتھ نوازتا ہے, اللہ جل مجد الکریم اس پر مہربانیاں کرتا ہے. تو کہا مومنوں, جس نے تمہیں اللہ جس اللہ نے تمہارے ہاتھ مضبوط کر دیے. چند سال پہلے تک مکے میں کیا حالت تھی, آج مدینہ میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے. چند سال پہلے مسلمان کافر کا نام سن کر کانپتے تھے, اور رات کی اندھیریوں میں چھپ چھپا کر پہلے حبشہ کو نکلے, پھر مدینہ طیبہ کو نکلے. آج مکے والے کانپ رہے ہیں, آج مکے والے ڈر رہے ہیں. تو کہا اللہ جل مجد الکریم نے تم پر کرم نوازی کر دی ہے, تم پر مہربانی کر دی ہے. لہذا اگر وہ تم سے دھوکہ بھی کریں تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. مسلمانوں, اللہ جل مجد الکریم کی مدد پر بھروسہ رکھنا. کون اللہ؟ اللہ فا بین قلوبہم, جس نے تمہارے ان کے دلوں میں میل کر دیا, دلوں کو ملا دیا, الفت ڈال دی. تو یہ جو الفت ڈالنا, دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ کیسے بھائی بھائی کا دشمن تھا, کہ کیا کچھ ظلم و ستم ہو رہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے. اوس حضرت کے, حضرت اوس کے دشمن تھے, حالانکہ ایک باپ کی دو بیٹے تھے اوس اور حضرت, ان کی اولاد میں اتنی دشمنی بڑی کہ ہر 15-20 سال کے بعد جنگ ہوتی تھی, جوان قتل ہو جاتے تھے, پھر بچے جوان ہوتے تھے, پھر قتل ہوتے تھے, اور کوئی صلح کرانے کی سوچ تک نہیں سکتا تھا. وہی کافر جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, اب بیٹیوں میں محبت ڈال دی, اب بہنوں میں محبت ڈال دی. وہی لوگ جو ماؤں کو بیچا کرتے تھے, اب ماؤں میں محبت ڈال دی. وہی لوگ جو کل تک بھائیوں کو قتل کیا کرتے تھے مال و دولت کے لیے, آج دشمن کے ساتھ بھی ان میں محبت ڈال دی, آج سارے شیر و شکر ہو گئے. تو کہا اللہ جل مجد الکریم نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. ولو انفقت ما فی الارض جمیعا, تو جو کچھ زمین میں ہے سب خرچ کر دیتا, ما الفت بین قلوبہم, تو ان کے دلوں کو ایک نہ کر سکتا. کتنی دشمنیاں تھیں کہ ساری دنیا کی دولت بھی ان کو دے دی جاتی, مگر وہ جہالت کے مدینہ کے حالات پڑھیے تو اتنا عجیب و غریب حالت ہے. ایسا ایسے مسائل ہیں کہ کسی کے منہ سے نہ کسی غیر کا نکل گیا, کسی نے مرتے ہوئے دشمن کو پانی پلا دیا تو سارا قبیلہ اس کا دشمن ہو جاتا تھا, کسی نے یعنی کسی دشمن کے جانور کو پانی پلا دیا ساری دنیا سارا قبیلہ اس کے دشمن ہو جاتا تھا، اس کا بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، کہا اتنے دشمن تھے کہ ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دی جاتی تو ان کے دل نہ ملتے، لیکن اللہ نے کتنا کرم کر دیا، ان کے دل ایک کر دیے، اوس اور خزرج یعنی دو جسم اور ایک جان ہو گیا، دیکھنے میں اور نظر آتے ہیں، حقیقت میں ایک ہو گئے، ولکن اللہ الفا بینہم، لیکن اللہ جل مجد الکریم نے ان کے درمیان الفت ڈال دی، انہ عزیز حکیم، بے شک وہ عزت والا ہے، بے شک وہ حکمت والا ہے، اور حق کو بنتا ہو یہ اللہ کافی ہے، وہ من صاحب آتا من المومن، اور جتنے مسلمان اب مومن ہو گئے یہ بھی دیے کافی ہے، یہ دیکھیے کتنی بڑی ایک مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، یہ آیت کریمہ کے شان نزول میں لکھا ہے کہ جس دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہوئے اس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ کہتا ہے الوکیل ہمیں حکم ہے، حق بھی اللہ کہو ہمیں اللہ کافی ہے، لیکن رب نبی اکرم کو کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ اے محبوب تجھے اللہ بھی کافی، تجھے مومن بھی کافی، اب وہی لفظ حسب کا اللہ، اے محبوب تجھے اللہ کافی، جب ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ، حسب نا حسب اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم الوکیل، تو دیکھیے ہمیں اللہ کافی، آج لوگ کہتے ہیں جو نبی کو کافی ساتھ کہے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا، جو اللہ سے مدد مانگے گا، جو کہے گا اللہ رسول کی مدد ہے وہ مشرک ہو جائے گا، اللہ تو کہتا ہے محبوب تجھے رب کی مدد اور تیرے غلاموں کی مدد، تو جب غلاموں کی مدد ہے تو آقا کی مدد نہیں ہو سکتی، یہ جب فاروق اعظم کی مدد ہے تو کیا آقا کی مدد نہیں ہو سکتی، رب نے کہا میں بھی کافی، یہ مومن بھی تجھے کافی، کیا رب کی مدد کم تھی، رب کی کفایت کم تھی، کیا رب کافی نہیں تھا کہ رب نے اپنے ساتھ مومنوں کو بھی ملا لیا، محبوب میری مدد بھی کافی اور عمر فاروق کی مدد بھی کافی، اے محبوب تجھے میں بھی کافی اور تجھے عمر بھی کافی، اب پیارے آقا کی بات بھی سنیے کہ پیارے آقا کیا کہتے ہیں، پیارے آقا دعا مانگتے ہیں اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب، باری تعالیٰ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دے، بتائیے تو صحیح کیا رب خود عزت نہیں دے سکتا، عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت دینی ہے، عمر بن خطاب وسیلہ بن گئے ہیں اسلام کی عزت کے لیے، ساری دنیا کو تو اسلام عزت دیتا ہے، دیکھیے بلال کون تھے، عمار بن یاسر کون تھے، سلمان فارسی کون تھے، کون جانتا تھا ان کو، زر خرید غلام تھے، جب اس مسلمان ہوئے اللہ نے عزتیں دے دی، وہ جس ایران سے سلمان فارسی بکتے بکاتے غلام بن کے نکلے تھے، اسی یعنی ایران کے گورنر بن کے گئے، وہ بلال جس مکے کی گلیوں میں جن کو پتھروں کے ساتھ مارا جاتا تھا، گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا تھا، وہ اسی مکے میں جاتے ہیں اور میرے آقا کہتے ہیں بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے تم اذان دے دو، ساری دنیا کو اسلام نے عزت دے دی، گم ناموں کو، بکریاں چرانے والوں کو، بکریوں کے اجالیوں کو یعنی چرواہوں کو وقت کا حاکم بنا دیا، اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے تھے ان کو وقت کا فقیہ بنا دیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام نے کس کس کو عزت نہیں دی، لیکن کہا باری تعالیٰ عمر کے ساتھ اسلام کو عزت دے دے، عمر تو اسلام کی بھی عزت ہے، رب نے نہیں کہا میں وسیلے کا قائل نہیں ہوں، میں خود عزت دوں گا، مجھے عمر کی کیا ضرورت ہے، میں کروڑوں عمر ایسے پیدا کر سکتا ہوں، لیکن ساری دنیا عزت لیتی ہے اسلام سے، اسلام عزت لیتا ہے عمر فاروق سے، تو جس دن عمر فاروق مسلمان ہوتے ہیں اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اے پیارے محبوب آج میں تجھے کافی، عمر بھی تجھے کافی ہے، یعنی کیا پہلے رب کافی نہیں تھا، یعنی دنیاوی لحاظ سے مسلمان چھپا کرتے تھے، مسلمان رب کا نام نہیں لیتے تھے، کعبے میں جا کر کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کعبے میں جاتے تھے تو لوگ پتھر مارتے تھے، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، لیکن جب عمر فاروق مسلمان ہوئے، جب مومن ہوئے، آقا کے غلام ہوئے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً عرض کی کیا آقا ہم سچے نہیں، تو میں سچے ہیں، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں، کہا میں اللہ کا رسول ہوں، کہا جب آپ اللہ کے رسول، دین ہمارا سچا، آپ سچے، تو ہم چھپ چھپا کر اللہ کا نام کیوں لیں؟ آج ہم خانہ کعبے میں جا کر رب کا نام لیں گے۔ اور مسلمانوں نے اتنی زور سے تکبیر بلند کی کہ سارے مکے میں گونج پیدا ہو گئی، کافر حیران ہو گئے۔ اب دو گروہ بنتے ہیں، ایک طرف سینہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ننگی تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف شیر خدا سینہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اور گروہ کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے خانہ کعبے میں جاتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں آؤ، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے، اور جس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پر روتا ہوا چھوڑنا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، آؤ آج ہمارا راستہ روک لے، آؤ آج ہم کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم رب کا ذکر کر رہے ہیں، آؤ کوئی روک کر دیکھے۔ کہا محبوب عزت تو تیری ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے آج تیرے دین کو عزت مل گئی، آج تیرے غلام جو ہیں آج وہ ببانگے دوہر اور گلیوں بازاروں میں رب کا نام لے سکتے ہیں۔ کہا تجھے میں بھی کافی، میرا عمر بھی کافی، اور جو آج تک مسلمان ہو چکے تجھے یہ کافی ہے، اب لگائیے نا کوئی فتویٰ اللہ پر کہ کوئی کہے مجھے اللہ کا نبی کافی، کوئی کہے مجھے فلاں ولی کافی۔ لوگ کہتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، معاذ اللہ ابو جہل سے بڑا مشرک ہو گیا، اس نے دیکھو جی نبی کو مشکل کشا مان لیا، اس نے فلاں ولی کو مددگار مان لیا، یہ کہتا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی مدد ہوتی ہے۔ تو رب کہتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، حسبک اللہ، تجھے اللہ کافی ہے، ومن اتباک من المومنین، اور مومنوں میں سے جس نے تیری اتباع کی ہے، مومن جو تیرے تجھ پر ایمان لے آئے، جو تیرے غلام بن گئے، اے محبوب یہ بھی تجھے کافی ہیں۔ تو جب رب کہتا ہے کہ نبی کے لیے میں بھی مددگار، مومن بھی مددگار، تو بھائی ہمارے لیے نبی کیوں نہیں مددگار ہو سکتے، ہمارے لیے وہ صحابہ کیوں نہیں مددگار ہو سکتے، ہمارے لیے اولیاء اکرام کیوں نہیں مددگار ہو سکتے؟ دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے ولی بھی مددگار، اللہ کے نبی بھی مددگار، صحابہ اکرام بھی مددگار، مولا علی بھی مددگار۔ میرے آقا نے کہہ دیا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو مولا کا معنی مددگار، مولا کا معنی حق، مولا کا معنی اقرب، مولا کا معنی نزدیک، مولا کا معنی مشکلیں حل کرنے والا۔ تو کہا جو مجھے مانتا ہے اس کو چاہیے علی کو بھی مانے، لیکن معاذ اللہ تو نبی کا انکار کر دیا گیا، معاذ اللہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کو یہ تو یقین تھا میرے آقا کو کہ مجھے تو ماننے گئی نا، تو جو مجھے مانے گا علی کو بھی مانے۔ ہم نے علی کو کیا ماننا تھا، ہم نے آقا کا ہی انکار کر دیا معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ جی آقا ہی مدد نہیں کر سکتے۔ تو رب کہتا ہے دیکھیے اگر میں کہوں، اگر آپ کہیں کوئی گناہ گار، مجھے اللہ کافی اور اللہ کا رسول کافی، فوراً فتویٰ لگے گا، کہہ دیا جائے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ لیکن رب کہتا ہے محبوب تجھے میں بھی کافی، تجھے تیرا رب بھی کافی، اور تجھے مومن بھی کافی، تجھے تیرے غلام بھی کافی، تجھے تیرا عمر بھی کافی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے کفایت کی، آپ کے دین کو زندہ کر دیا۔ اللہ جل مجد الکریم نے اتنی وجاہت عطا کر دی، اتنی طاقت عطا کر دی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جس گلی سے گزرتے ہیں، جس راستے سے گزرتے ہیں، اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور کیسے پھر مدد کرتے ہیں، دیکھیے مدد کا طریقہ بھی۔ لوگ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے آدمی زندہ ہو، آدمی پاس ہو، اس سے مدد کرا لینی چاہیے، وہ مدد کرتا ہے، اس وقت عمر فاروق زندہ تھے، پاس تھے، اس لیے رب نے کہہ دیا اور انہوں نے مدد کر دی، انہوں نے تلوار پکڑ لی۔ لیکن جب آدمی دور ہو، جب سن نہ رہا ہو، تو پھر اس کو پکارنا، پھر اس کو سمجھنا، اور پھر وہ مدد کو پہنچے، یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا شرک ہے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، آپ مدینہ طیبہ میں ہیں، آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، منبر رسول پر ہیں، اور تقریر کرتے کرتے کہتے ہیں یا ساریہ تو الجبل، تین مرتبہ کہا یا ساریہ تو الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا۔ اب کتنے 100 کلومیٹر نہامد ہے مدینہ طیبہ سے، وہاں کافر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف گھیرا ڈال رہا ہے، ارے دیکھیے تو صحیح کہ جو سینکڑوں میلوں سے کہاں مدینہ طیبہ کہاں نہامد جو عمر فاروق منبر پہ بیٹھ کے وہ منبر جس پر میرے آقا کے قدم لگتے تھے جس پر میرے آقا بیٹھتے تھے اس منبر پر بیٹھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ سینکڑوں میل ہزاروں میل دور تک دیکھتی ہے بھائی جس جسم کے صدقے جن قدموں کے صدقے اس ممبر کو اتنی طاقت ملی جو اس ممبر پر بیٹھ جائے اس کی آنکھیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں اس نبی کا کیا حال ہوگا جس گھر میں نبی پیدا ہو جائے اس ماں کی آنکھیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر شام کے محل دیکھتی ہے وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں آقا کریم تشریف لائے سیدہ عائشہ اٹھ کے آقا کریم کے جسم کو ٹٹولنے لگی دیکھنے لگی آقا فرماتے ہیں عائشہ کیا ہوا کیا دیکھ رہی ہو حضرت عائشہ نے عرض کی آقا جب آپ آ رہے تھے تو بارش ہو رہی تھی لیکن آپ کے کپڑے تو گیلے نہیں ہوئے آپ کا لباس جو ہے وہ تو اسی طریقے سے خشک ہے میرے آقا نے فرمایا عائشہ تم نے اوپر کیا لیا ہوا ہے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی چادر اوپر لی ہوئی ہے کہا عائشہ بارش نہیں ہو رہی تھی یہ چادر کا کمال ہے کہ تو رب کی رحمتیں ہوتی دیکھ رہی تھی تیری آنکھوں سے پردے اٹھ گئے ہیں وہ جو میری چادر تو نے اوپر لے لی ہے اس چادر کے بدلے تیری آنکھوں کے پردے اٹھ گئے تو رب کی رحمت جو مجھ پر برستی ہے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی تو جس نبی کے منبر پر سیدنا فاروق اعظم بیٹھ جائیں اور ان کی آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں ہزاروں میل تک دیکھیں اس آقا کی اپنی اے ساریا پہاڑ کی طرف ہو جا اور سینکڑوں میل دور آواز پوچھا رہے ہیں کیا عقیدہ رکھا تھا کہ دور سے کچھ سنتا نہیں یہ اگر عقیدہ ہوتا تو پکارنے کی ضرورت کیا تھی یہ عقیدہ تھا اتنی دور سے سنے گا وہ بھی میرے آقا کا غلام ہے میں بھی آقا کا غلام ہوں ایک آقا کا غلام آواز دے رہا ہے دوسرا سینکڑوں میل دور سے آواز سن رہا ہے کوئی تو صحابی اس کے کہتا اے عمر فاروق دور سے کسی کو یا کہہ کے پکارنا جو نزدیک نہ ہو یہ شرک ہے کسی نے بھی تو نہیں کہا نا اور حضرت سینا ساریہ بن زنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے جب میرے کانوں میں آواز آئی تو کہا یہ تو امیر المومنین کی آواز ہے لوگوں پہاڑ کی طرف ہو جاؤ پہاڑ کی طرف ہو گئے جنگ ہوئی اللہ نے فتح دی جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد اس جنگ کی خوشخبری لے کر آیا تو لوگوں نے پوچھا اتنے دن ہو گئے عجیب معاملہ ہوا تھا نا لوگوں نے یاد رکھا تھا اتنے دن ہو گئے عمر فاروق نے منبر پر ساریہ کو بلایا تھا اب اس قاصد نے کہا ہاں ہاں جب امیر المومنین نے آواز دی تھی تو ہم سب سن رہے تھے ہم سب دیکھ رہے تھے ہمارے کانوں میں آواز پہنچ رہی تھی اور ہمیں اللہ نے اس آواز کے صدقے سے الحمدللہ رب العالمین فتح عطا کر دی تو کہا اے نبی یہ مددگار عمر مددگار بن کے آ گیا یہ تیرے غلام مددگار بن کے آ گیا حسبک اللہ ہو تجھے اللہ کافی ہے ومن اتبعک من المومنین اور جو مومن تیرے متبع بن گئے تیرے مطیع بن گئے جو تیرے غلام بن گئے وہ بھی تجھے کافی ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ جل مجد الکریم کے قرآن کی اس آیت کے مطابق اب کوئی کہے گا جی فلاں آیت پڑھیے نا اس میں تو لکھا اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا ہاں وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے کیوں آیت ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو سکتی ایک آیت دوسری کی تشریح کرتی ہے لوگوں نے سمجھا کہ شاید آیتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں فلاں جگہ تو لکھا ہے اللہ ہی مدد کرتا ہے تو یہ تم کہہ رہے ہو نہیں مومن بھی مدد کرتا حقیقی مدد صرف اللہ کی ہے یہ وسیلہ بن جاتے ہیں یہ تبسل بن جاتے ہیں ان کے صدقے سے مدد ہوتی ہے لہذا ان کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے اور جس کے تبسط سے ہو جس کے وسیلے سے ہو اس کو نسبت کی جاتی ہے عزتیں رب ہی دیتا ہے اسلام کو بھی عزت رب نے دی لیکن صدقے کس کے دی کہا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصا خاص کر کے اے باری تعالیٰ عمر کو مسلمان کر دے اس اسلام کو عزت مل جائے گی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لوگوں ہم ذلیل و خوار تھے ہم بازار میں نکل نہیں سکتے تھے ہم اپنے سچے رب کا نام نہیں لے سکتے تھے جب تک عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے ادھر عمر نے کلمہ پڑھا ادھر رب نے ہمیں عزت دے دی ہم گردنیں بلند کر کے چلنے لگے ہم اللہ کا نام لینے لگے تو جن کے صدقے سے عزتیں ملتی ہیں افسوس آج انہیں کے خلاف ہو گیا ہم، آج انہیں صحابہ کے ایمان کو ناپنے لگے، آج انہیں صحابہ کے تقوی کو ناپنے لگے، آج انہیں صحابہ کو معاذ اللہ بدعتی اور مشرک کہنے لگے، تو عزتیں چھن گئیں۔ انہیں صحابہ کے صدقے عزتیں ملنی تھیں، ہم نے صحابہ کا دامن چھوڑ دیا، ہم سے عزتیں چھن گئی۔ ہم نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، ہم سے عزتیں چھن گئی۔ ہم نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا، اسلام نے ہمیں عزت دینی تھی، ہم سے عزتیں چھن گئیں۔ تو کہا اے میرے محبوب، تجھے میں بھی کافی، تجھے مومن بھی کافی۔ تو مومن جب اللہ کے نبی کو کافی، تو نبی مومنوں کو کافی۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمیں اللہ بھی کافی، ہمیں پیارے آقا بھی کافی، اور ہمیں صحابہ اکرام بھی کافی ہیں۔ یہ سب کی کفایت، سب کی مدد، سب کی نظر کرم جو ہے الحمدللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم زندہ رکھے تو اسی نبی کے دامن کو تھامے ہوئے اور اسی مبارک صحابہ اور مومنین کے دامن کو تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جائیں تو اسی آقا کا نام، انہی صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔